taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. W samo południe słuchają Państwo Trójki. Serwis i Artur Ewertowski. Polska na celowniku dwóch grup rosyjskiego wywiadu GRU. Mają siać dezinformacje i szukać sposobu na zhakowanie infrastruktury krytycznej. Bezrobocie na piątkę. W maju spadło do historycznie niskiego poziomu. Szefowa Komisji Europejskiej gratuluje Ukrainie i Mołdawii negocjacji akcesyjnych ze wspólnotą, które rozpoczynają się dzisiaj. Dwie grupy rosyjskiego wywiadu GRU wzięły na cel Polskę. Jedna ma siać dezinformację, a druga w najbliższych miesiącach chce sparaliżować infrastrukturę krytyczną, ujawnił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W TVN24 wyjaśniał, że atakowana jest infrastruktura wodno-kanalizacyjna, energetyka, administracja rządowa i samorządowa. W rozmowie z nami rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zapewnił, że polskie służby współpracują i koordynują działania, aby zapobiec atakom z Rosji. Wschodnie służby próbują ingerować tutaj w Polsce, próbują namieszać, próbują stworzyć obawy czy zagrożenia. Mieliśmy do tej pory cyberataki, choćby na Polską Agencję Prasową. Ważna jest tutaj współpraca, szybkie definiowanie takich zagrożeń oraz szybka interwencja służb. Ważna jest szybka informacja i ważne jest to, że polskie służby działają i współpracują w tej sprawie ze sobą. Minister cyfryzacji ostrzegł, że realne są wszystkie scenariusze dotyczące użycia różnego rodzaju sprzętu komputerowego, oprogramowania, które można wyłączyć, przejąć i doprowadzić do sytuacji krytycznej. Bezrobocie na historycznie niskim poziomie w maju wyniosło 5%, czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż przed miesiącem, czego możemy spodziewać się przy kolejnych odczytach, o tym Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bezrobocie pozostanie niskie także w kolejnych miesiącach. Wahania tego wskaźnika będą mieć głównie charakter sezonowy, to znaczy w miesiącach wakacyjnych zobaczymy utrzymanie tego niskiego bezrobocia albo nawet lekkie spadki do wyników z czwórką z przodu, natomiast następnie bezrobocie lekko wzrośnie w miesiącach zimowych ze względu na mniejszą liczbę prac sezonowych. Jednocześnie ekspert zauważa, że zapotrzebowanie na pracę rośnie w sektorach usługowych, a nieco spada w przemyśle. Wydaje się oczywiste, że Rafał Trzaskowski będzie kandydatem na prezydenta, powiedział szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Według niego nie ma potrzeby przeprowadzania wewnętrznych partyjnych prawyborów, aby oficjalnie wyłonić kandydata. Wielokrotnie o Trzaskowskim mówił Donald Tusk, zwrócił uwagę Konwiński. Jednocześnie stwierdził, że jego ugrupowanie nie musi się śpieszyć z oficjalnym ogłoszeniem kandydata na prezydenta, tu cytat, skoro wszyscy go znają. Dokładna data wyborów prezydenckich nie jest jeszcze znana. Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy kończy się w sierpniu przyszłego roku. Gratulacje dla Ukrainy i Mołdawii płyną od szefowej Komisji Europejskiej. To ze względu na rozpoczęcie negocjacji członkowskich ze wspólnotą, których pierwsza tura ruszy późnym popołudniem. Ursula von der Leyen na nagraniu w mediach społecznościowych zastrzegła, że droga do Unii nie będzie łatwa, ale też doceniła determinację obywateli Ukrainy i Mołdawii. Nawet w czasie wojny i niestabilnej sytuacji rozpoczęli oni szeroko zakrojone reformy. Wiedzą, że ich podróż będzie wyboista i wymagająca. Negocjacje akcesyjne mają na celu przygotowanie kandydatów do obowiązków wynikających z członkostwa i dlatego nie ma drogi na skróty. Przewodnicząca zaznaczyła, że związek z Unią daje ogromne możliwości nie tylko dla Ukrainy i Mołdawii, ale też dla całej wspólnoty. Założyciel Wikileaks Julian Assange i rząd USA podpisali ugodę. To kończy trwającą ponad dekadę sprawę i pozwoli mężczyźnie wyjść z więzienia. Według premiera Australii, z której pochodzi Assange, jego sprawa ciągnęła się zbyt długo. Mężczyzna jest już w drodze na Mariany Północne, amerykańskie terytorium na Pacyfiku, gdzie jutro ma stanąć przed sądem. Założyciel Wikileaks ma złożyć jutro oświadczenie, w którym przyzna się do zarzutu rozpowszechniania tajnych informacji, a wyrok ma zapaść niezwłocznie po złożeniu zeznań. Jego dalsze uwięzienie nic nie da. Chcemy, aby wrócił do domu, do Australii. Mówił premier kraju Anthony Albanese. Założona przez Assange'a platforma Wikileaks ujawniła amerykańskie tajne informacje dotyczące wojny w Iraku, a później opublikowała e-maile na temat Partii Demokratycznej podczas wyborów w 2016 roku. Assange odsiedział 62 miesiące w brytyjskim więzieniu, a prokuratorzy nie wnioskują o dodatkowe pozbawienie wolności. Jan Olęcki, Polskie Radio. Chińska sonda Shenge 6 powróciła na Ziemię z pierwszymi próbkami skał i gleby z niewidocznej strony Księżyca. Badacze oczekują, że wśród materiałów znajdują się skały wulkaniczne sprzed 2,5 miliona lat. Naukowcy liczą, że dzięki materiałom dowiedzą się więcej o różnicach geologicznych po obu stronach Księżyca. Mają także nadzieję, że sonda wróciła ze skałami noszącymi ślady uderzeń meteorytów. W ostatnich latach Chiny przeprowadziły wiele udanych misji na Księżyc, pobierając próbki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To ja już wiem, skąd te chińskie smartfony, pewnie prototypy zostały znalezione właśnie po ciemnej stronie Księżyca i tak wdrożono do produkcji. A co dzisiaj w pogodzie? Nie powinniśmy narzekać, zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, na krańcach wschodnich możliwe przelotne opady deszczu, ciepła maksymalna temperatura od 23 do 27 stopni. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Świetny początek meczu! Yeah! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. Pralka Bosch Speed Perfect. Program Higiena Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1890. Teraz za 1799 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Nowość! KFC Pizza Twisters! Zakręć wszystkimi smakami! KFC Pizza Twisters! Tylko teraz! Tylko w KFC! Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza młodzież w wieku od 12 do 15 roku życia na płatne jednodniowe warsztaty medialne. Poniedziałki w Polskim Radiu. Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce. Startujemy w lipcu warsztatami Wakacje z czwórką, czyli podcasty, rolki i radio bez tajemnic. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl/wakacje2024. Red Friday w MediaMarkt. Łap gorące okazje. Smartfon Realme 11 Pro 5G z aparatem OIS Pro Lite 100 megapikseli. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz tylko 799 zł. A smartwatch GPS Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 499 zł. Teraz tylko 199 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12. Program Środka. Dziś do godziny 15 będziemy wraz z Państwem. Michał Jakubik, Rafał Wodziński i Tomasz Żonda będą goście. Po 13 Krystyna Janda tu osobiście w naszym studiu, a już za chwilę również osobiście Wojciech Sługowski i premiera jego nowego singla. Oh, Zespół z Australii, Ocean Alley, ale jeśli Państwo wybierają się na wakacje właśnie tam, to chyba nie warto, bo u nas jest lato, u nich zupełnie odwrotnie. Holiday to ich piosenka. Wojciech Sługowski wraz tu z nami. Dzień dobry. Tak właśnie zastanawiałem się, czy ten nowy singiel to już jest nowa płyta? A to nie. Singiel nowy, płyta stara. Singla premiera dokładnie dzisiaj, również premiera teledysku. I powiem Ci szczerze, jak momentami patrzyłem na tego głównego bohatera, który tam pojawia się, tego blondyna. Aha. To myślę, to chyba Piotrek Stelmach, ale to nie on. Nie. Chyba to jednak nie on. Za długie włosy miał. No tak. Opowiedz troszkę o tej piosence, bo kiedy czytałem notkę informacyjną o tym. No tak. Chociaż nie. Właściwie zanim o tym opowiesz, to ja proponuję, żebyśmy posłuchali piosenki, którą ja najbardziej lubię z tej płyty. Bardzo proszę. Pomyśl o tym, co zapomniane, wsłuchaj się wewnętrzny głos. Może właśnie on poprowadzi cię znów na nowy, spokojny ląd. Myślę o tym, co nieuchronne, gdy zwycięża zło i ból. Zaślepieni wciąż zmierzaliśmy tam, aż do utraty tchu. To, co zostało nam, to To, co zostało. Twoja i moja ulubiona piosenka z płyty, jak się okazuje. Tak, chyba tak. No, fajny numer. Wyszedł. Jak słucham te piosenki, to właściwie to jest taka kwintesencja tego, co jest na płycie. Takie dążenie do szczęścia i do spokoju i do bycia, życia w pełnym komforcie. Tekstowo tak, to jest mój tekst. No, muszę przyznać, że napisałem pół płyty, a w ogóle się nie spodziewałem tego. Chociaż w założeniu chciałem napisać całą, ale pisanie tekstów po polsku jest bardzo trudne. Przynajmniej dla mnie. Muzycznie to bardzo... Nie ma takiego dobrego polskiego słowa. Wczoraj na to o tym wspominałem, bo jest, jak powiem, oldschoolowe, to nie jest to negatywne określenie. Nie jak jest. Powiem po polsku staroświeckie, to będzie już absolutnie do tyłu. No nie, wiadomo, że nie. Znaczy, ja jestem na takiej muzyce wychowany, na muzyce starożytnej. Jeśli chodzi o rockowe dźwięki. Z szacunkiem dla tradycji. Tak, absolutnie tak. Nie wiem, co będzie dalej, bo też nie chciałbym nagrywać ciągle tego samego, ale myślę, że i gitary, i wokale, i te chóry pozostaną ze mną. Opowiedz troszkę o tym nowym singlu, o piosence Zaplątanie. Dzisiaj premiera, a dziś premiera teledysku również. To jest piosenka taka, dosyć lekka, powiedziałbym, w warstwie muzycznej, bo jest dosyć melodyjna. To jest w ogóle utwór, który napisałem sobie w hotelu w Warszawie zresztą. Ileś tam lat temu. I znalazła się w tym całym zestawie demo, które zawiozłem do studia, do Marcina Limka, i na tej kanwie zaczęliśmy robić utwory. Także wracając, utwór jest melodyjny, taki trochę, powiedziałbym, trochę jak Bryan Adams, może gdzieś w tej stylistyce, którego zresztą lubię bardzo. Tekst napisała Karolina Kozak, tekst jest o miłości, o takiej miłości pierwszej, o tym takim pierwszym zakochaniu, które jest czymś pięknym. Ja wprawdzie jestem z moją żoną 20 lat, ale my jesteśmy małżeństwem szczęśliwym i myślę, że przeżywamy to w jakiś sposób cały czas, więc to jest też jak najbardziej zgodne ze mną. Zresztą cała płyta jest i trochę właśnie o miłości, o uczuciach i ona ma tak mi się wydaje, że ma taki wydźwięk bardzo pozytywny, bo jestem pozytywnie nastawionym człowiekiem do życia. No, teledysk jak troszkę jak z amerykańskich filmów. Pani w Pagarni. Wprawdzie ze Szczecina, ale tak. Niech będzie, że jest z amerykańskich filmów. No, klip jest, myślę, prosty bardzo. Nie jest to jakaś superprodukcja, choć nie chciałbym tutaj urazić Dominika Czecha, który jest reżyserem tego i zrobił bardzo, bardzo fajną robotę. Bardzo prosta historia, która, mam nadzieję, będzie tak samo prosto docierała do odbiorców. Sam powiedziałeś, że płyta ukazała się przed dwoma laty. Tak. Dwoma laty, w związku z tym był chyba czas na nową. Będziemy się przymierzać, na pewno mówię będziemy, bo ja wprawdzie to będzie moja solowa płyta kolejna, ale mam i zespół znakomitych muzyków i całe takie zaplecze muzyczne, które bardzo mnie wspiera i jest bardzo pomocna, więc myślę, że w tym roku będziemy się przymierzać do nowego materiału, ale myślę, że on się nie ukaże wcześniej niż może na wiosnę 25 roku. Nie chciałbym też datami rzucać, bo tego nigdy nie wiadomo, ale na pewno już myślę o kolejnej płycie. To skoro pracowałeś nad poprzednią płytą 3 lata, to mniej więcej ten sam okres będzie w tej chwili. Nie, no myślę, że nie. To były bardzo trudne 3 lata, bo ja zacząłem nad nią pracować w 19 roku, później pandemia i trzeba było wstrzymywać tą pracę. Potem jak się okazało, że już możemy trochę popracować, to znowu się okazało, że nie możemy jeździć do lasu i tak dalej, i tak dalej. Więc było dosyć trudno. Myślę, że nie będę jej nagrywał aż tak bardzo długo. Wojtku, życzę, żeby było właśnie jak najszybciej i żebyś przynosił nowe piosenki. Dziękuję bardzo. Trójki. Wojciech Cugowski był naszym gościem. Dziękuję. Dzięki. Pozdrawiam. Nie da się. Dodaj. upadku niech dzieje się co chce. Zamień nie na tak i dla siebie zacznij żyć. Zaplątani w machinie trwamy, jakby jeden był tylko wzór. Ja od dawna już wiem, że chciałbym spędzić każdy dzień przy tobie tu. Jak zmienił się ten świat. Sami nic nie zdziałamy i skończy nam się czas. Rzeczywistość jak wróg codziennie atakuje nas. Zaplątani w machinie trwamy, jakby premiera w Trójce, Wojtek Cugowski i jego nowy singiel Zaplątani. A za chwilę Teddy Swims. Jeśli państwo chcieliby artystę na żywo obejrzeć, to najbliższa okazja dopiero w sobotę w Denver w Stanach Zjednoczonych, a potem muszą państwo pojechać do Australii, bo tam artysta rozpoczyna swoją australijską właśnie część trasy koncertowej. Thinking about

Dychołka, wcześniej męskie granie orkiestra. A w tej chwili zabierałem Państwa do jednej z najsłynniejszych polskich galerii. Nowa wystawa w Zachęcie to największa dotychczasowa prezentacja kolekcji muzeum. A prowadzi ją od nas po niej Joanna Kordiak, kuratorka wystawy. Pokazujemy dużo prac tak naprawdę właśnie z ostatnich dwóch, a nawet trzech dekad. To jakby przede wszystkim, chociaż w naszych zbiorach mamy też prace dużo starsze. Mamy niesamowite prace Aliny Szapocznikow w naszych zbiorach, pokazujemy jedną z nich. Prace już właśnie trochę zapomniane, rzadko pokazywane, a też bardzo poruszające Jonasza Szterna, czy obrazy Erny Rosenstein, wreszcie rzeźby Marii Pilińskiej-Bereś. Pokazujemy prace m.in. Katarzyny Kozyry, czy Zbigniewa Libery, czy grupy Azorro, wspaniałe film Rodzina. Na wystawie możemy także zobaczyć jedne z najbardziej znanych prac Katarzyny Kozyry, które budziły największe emocje. Jest to m.in. Piramida Zwierząt, Olimpia i Niezwykłe Święto Wiosny. Poza tym na wystawie prezentowana jest także tkanina Piotra Uklańskiego i wiele, wiele innych. Były to prace, które budziły z różnych powodów. Głównie dlatego, że po prostu dotykały pewnych społecznych tabu, takich jak śmierć, choroba, starość czy okrucieństwo wobec zwierząt. Budziły emocje różne od jakiegoś wstrętu, czasem może nawet złości, niechęci, a czasem wręcz wywoływały po prostu takie skandale obyczajowe. Wywoływały też, prowokowały różne bardzo ostre reakcje, ataki na osoby samych artystów, ale też kuratorów, dyrektorów instytucji. Katarzyna Kozyra przygotowała również performance, który odbywa się podczas trwania wystawy. Artystka zamieszkała w przestrzeni sali Matejkowskiej wśród dzieł z kolekcji Zachęty. Katarzyna Kozyra związana jest z Zachętą od początku swojej kariery i postanowiła uczynić z tej instytucji sztuki swój drugi dom. Bezpieczne miejsce codziennego życia, pracy, odpoczynku i snu. Zaprosiliśmy do współpracy choreografkę i tancerkę Alkę Naumann, która zaprojektowała rodzaj ścieżki choreograficznej i przygotowała też do każdej sali, czy do bardzo wielu z pokazywanych prac, taki rodzaj nie tyle zadań, nie chcemy stresować naszych widzów, naszych gości, tylko właśnie raczej takich zaproszeń do różnych działań, które pokazują nam, jak można właśnie wchodzić, odbierać dzieła sztuki nie tylko wzrokiem, ale też całym ciałem. Jak można po prostu odczuwać sztukę współczesną. Co można zrobić, żeby mimo wszystko z tymi trudnymi emocjami sobie poradzić i w przestrzeni galerii poczuć się dobrze. Dla kogo stworzone są wystawy? Jakie historie przedstawiają, a kogo nie obejmują, sprawiając, że niektóre osoby czują się wyobcowane w galerii sztuki? Jaką rolę powinna pełnić ta instytucja dzisiaj i na jakie potrzeby ma odpowiadać? Te pytania stały się fundamentem koncepcji wystawy Łzy Szczęścia. To, co nas interesowało jako autorów wystawy, to jest takie stworzenie wystawy, która nawiązuje w jakiś sposób do historii, oczywiście instytucji, bo wszystkie te prace, które pokazujemy, są bardzo mocno z naszą instytucją związane, ale chcieliśmy potraktować ten pokaz jako pretekst do zastanowienia się w takim szczególnym momencie historycznym, w jakim się znaleźliśmy teraz, po takim też dużym kryzysie, jaki ta instytucja przeżyła, do zastanowienia się, jaką rolę Zachęta powinna pełnić dzisiaj. Właśnie czym była, ale też czym powinna, czy może być w najbliższej przyszłości. Po Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki oprowadzała nas kuratorka, a rozmawiała z nią Aleksandra Dobieszewska. Spośród wszystkich możliwych zakończeń wybieram tylko złe i najgorsze. Trzymaj moją głowę nad wodą. Lubię sport i najlepiej umiem uciekać albo skakać na główkę. Trzymaj moją głowę nad wodą. Moje serce bije za mocno i marzę, żeby przestało rosnąć, ale tego nie da się cofnąć. Zgodzę się na wszystko pod presją, będę swoją najgorszą wersją. Pozbieram się, tylko nie drąż. Palą się mosty, nie mamy dokąd wracać. Film dla dorosłych, teraz surowa kara. Oni są mili, uważaj, to pułapka. Uciekajmy po związanych prześcieradłach.